En af dine bedste medarbejdere har lige sagt op. Heldigvis behøver du ikke være tankelæser for at undgå det i fremtiden. WinningTemp indsamler data gennem hyppige og anonyme medarbejderundersøgelser, så du lettere kan mærke pulsen på dine medarbejdere og støtte der, hvor der er behov. Kunder som Alfa Laval, Orkla og Volvo bruger allerede WinningTemp og ser, at det øger trivsel, reducerer turnover og hjælper med at fastholde talenter. Få gratis gennemgang allerede i dag på winningtemp.com. Baby, I'm gonna leave you alone. I said, baby, you know I'm gonna leave you. I'm leave you in the summertime. When the summer comes rolling, leave you when the summer comes along. Velkommen til kampagnesporet med David Trads, Mads Fugled og Peter bag knapperne, producer Peter. David, vi jo, jeg har begyndt at læse, sidst havde jeg læst om Beastie Boys, og nu er jeg gået i gang med, den er blevet færdig med, det var en god oplevelse, det var deres selvbiografi, ja. Og så er der kommet en, en biografi, skrevet af Bob Spitz, om Led Zeppelin, og den er jeg så gået i gang med nu. Og den har jeg set meget frem til. Bob Spitz har tidligere skrevet om blandt andre Beatles og Julia Child, og de var begge ret fantastiske, selvom det var to kunstnere og et band, der ikke interesserede mig så meget, så synes jeg, han var fantastisk til at sådan samle en tid op, og så videre. Og da han skriver den her, jeg er ikke kommet så langt i biografien, men den starter på en ret fantastisk façon, biografien om Led Zeppelin. Han beskriver, hvordan de spiller deres første, en af deres allerførste, måske deres første koncert i USA. Og der er en musikjournalist, der er taget op for at høre dem. Og da han ankommer til koncerten, der er han vidne til noget meget specielt, nemlig at blandt andet spiller Led Zeppelin det her nummer af Anne Bredon, der hedder Baby, I'm Gonna Leave You, som John Baez havde gjort berømt, men Led Zeppelin havde lavet fuldstændig om. Og da de spiller koncerten, så tager publikum så godt imod dem, at de vil have dem til at spille videre. Men Led Zeppelin har ikke mere materiale. De har kun lavet materiale til det her deres debutalbum, og de har simpelthen ikke flere sange, de kan spille. Og så sker der det usædvanlige, at de begynder forfra på deres koncert. Så de spiller alle de numre, de lige har spillet, endnu en gang. Og ham, der er kommet derop, han siger, at det er sådan en voldsom oplevelse, det han er vidne til, at den eneste måde, han kan reagere på, at han er der altså som professionel kritiker, det er, at han begynder at græde, da han står og hører dem. Og da jeg læste det der, tænkte jeg, er der én koncert i verdenshistorien, jeg gerne ville have været til, så er det måske den koncert der. At der var så voldsomt på de der var til stede, at en professionel journalist begynder at græde over det, han ser, og publikum jublede, da de spillede alle deres numre en gang til. Jeg har aldrig hørt om et band, der har spillet deres setliste, og så siger til publikum, vi kan ikke spille mere, vi har ikke flere numre, og så flipper publikum så meget ud, og de vil have mere, og så spiller de alle deres numre igen, og publikum går i ekstase, og det var en enormt lang koncert, og fra dag af var Led Zeppelins USA-eventyr begyndt, som jo både skulle være det, der skabte dem som orkester, nok verdenshistoriens største orkester, blev deres endeligt på sin egen façon, for det var der, de lærte alle deres unoder over i USA, de unoder, der skulle knække dem som orkester. Men jeg har lige gået i gang med Bob Spitz, og hvis den fortsætter med at være lige så god, som den er i de første 4 kapitler, så kan jeg varmt anbefale den. Jeg vil så sige, Mads, at du har det med at blive grebet af de her historier, fordi det lød rigtig godt, lige indtil du sagde verdenshistoriens måske største orkester, eller sagde du faktisk verdenshistoriens bedste og største? Nå, største, ikke bedste nødvendigvis. De er vel, jo, det er de vel. Jeg ved ikke, hvem der... Ja, det er måske store ord, men altså, der er jo også Rolling Stones og The Beatles, ja, men det, og hvem vi nu ellers er bestemt om. Også med i den Superliga, som Led Zeppelin er i spidsende for. Ja, bare lige for at sige, hvor langt vi står fra hinanden der, Mads. Så lige inden vi gik i gang med udsendelsen, der nød jeg lige at spille en gammel Anne Linnet-sang for mig selv. Jeg skal nok lade være med at spille den nu. En, der er skrevet af Johannes Møllehave. Det er den, der hedder Time og Dag og Uge. Den får vi lov at bruge. Stjerner og sol og måne, dem får vi lov at låne. Det, jeg kan godt høre, det lyder som sådan en hvad hedder det, poesibog, jeg læser op af. Hvis du faktisk en Led Zeppelin-koncert, og det var slut, så tror jeg, du ville have det rigtig skidt, hvis de fortalte dig, og nu spiller vi det hele endnu en gang. Sådan ville jeg nok måske omvendt have det med en anden indekoncert. Ja, det kunne man godt forestille. Dem kan du komme til endnu. Nej, jeg skal ikke have forhåbet af den ende. Jeg synes faktisk, hun er en undervurderet kunstner, også selvom jeg ikke har brugt så mange kræfter på hendes sangskat. Ah, det var vi glade for at høre. Det var et rørende øjeblik, hvor du sagde det. Jeg synes jo, der var noget ved den der fantastiske fortælling, du havde om Led Zeppelin, at man bare tog det hele en gang mere, som på en eller anden måde minder om, når vi dækker amerikanske politik her i kampagnesporet, Mads. Fordi nogle gange så føles det jo som sådan et déjà vu. Vi hele tiden kører en spor med Donald Trump, der stadigvæk findes. Det er, at Donald Trump har gjort noget skørt, og det spiller vi hver uge. Og så har vi sådan et spor ved siden af, hvor den pæne mand, Joe Biden, han sådan moster lidt fremad med sine forskellige forslag. Joe Biden sover stadigvæk. Det er vores B-side. Ja. Ved du, at lad os lige starte med Joe Biden, fordi nu optager vi, hvor det er torsdag, men onsdag i USA, der leverede han på et af sine valgløfter til venstrefløjen, tror jeg godt, man kan sige, nemlig løftet om, at rigtig mange amerikanere får eftergivet deres studiegæld. Ikke et hele studiegæld, men et sted mellem 10.000 og $20.000, lidt afhængig af deres, eller fuldstændig afhængig af deres nuværende indkomst. Det var et populært løfte, da han kom med det i valgkampen, især for venstrefløjen, og nu leverer han så på det. Og det virker som om lige nu, Mads, at Biden er inde i sådan et for ham så sjældent forløb, at han faktisk leverer nogle af sine politikker sådan stille og roligt frem på banen, og befolkningen bakker op om det i den forstand, at han jo faktisk er steget med 4% point fra et meget lavt udgangspunkt i sine approval ratings. Vi må sige, at i de her uger, der har Joe Biden fra et lavt udgangspunkt skabt en positiv fortælling om sig selv. Jeg tror, vi er lidt vidne til sådan en forsigtig turnaround for Biden. Altså et hastigt fald mod bunden, som så er blevet stabiliseret, og nu går det lidt i den rigtige retning, og der kommer også lidt politik. Ikke store ting, men der kommer lidt politik, og det er jo vigtigt for demokraterne. De har leveret på den grønne dagsorden, og de har leveret på deres politik over for studerende i USA. Noget, der jo, hvis man sådan ser tilbage på, hvad er det, der har skabt energi hos demokraterne i sådan en nyere politisk tid, jamen, og ser på, hvad er baggrunden for, at blandt andet en mand som Bernie Sanders har fået så godt tag i mange, så er det jo, alt sammen, han opererer inden for de emner, hvor Biden nu leverer nok ikke alt, slet ikke alt det, man havde håbet på, men lidt er bedre end ingenting. Og det skal man ikke undervurdere effekten af, og det, jeg tror, det er det, der sætter sig. Jeg tror ikke, Bidens crossover appeal er blevet større. Jeg ser ham heller ikke som en, der er ved at vende det hele på hovedet, men jeg tror, nogle af de fra sådan kerne, det demokratiske kerneland, dem, der stemte på ham første gang, nogle af de, der blev trist over, der skete så lidt, at de er ved at vende tilbage, fordi nu får de politik, og det skal man ikke undervære effekten af. Og så har vi set, at de sidste fire steder i USA, hvor der har været de der såkaldte suppleringsvalg, altså et valg, hvor et kongressæde skal fyldes i utid, også selvom der er midtvejsvalg lige om et øjeblik, at de fire steder, der har været senest i de seneste uger, der har de demokratiske kandidater alle sammen klaret sig bedre i det distrikt, end Joe Biden gjorde ved valget i 2020. Det bærer ved til den der tanke om, at det ser ud som om, at de demokratiske kongresskandidater, i særdeleshed senatorerne, men også over i kongressen i stigende, og i repræsentanternes hus i stigende grad, rider på en bølge, der simpelthen betyder, at man nu siger og snakker åbenlyst om i USA, vi talte også om det i sidste uge, Mads, at den massakre, vi længe så komme for demokraterne ved midtvejsvalget, altså, den kan ende med, at de faktisk får et rigtigt godt valg, hvis ellers den udvikling, vi har set i det seneste holder. Ja, og det er interessant, fordi det, der synes at være... Altså, alt det, der har gjort, at demokraterne så ud til at få et dårligt valg, er der noget af det, der har ændret sig. Ikke sådan rigtig afgørende. Noget af brødrene af inflationen er taget af, men der er stadigvæk voldsom inflation i USA. Der er et gab mellem lønudviklingen og så den prisstigning, der er i USA. Benzinpriserne har rettet sig lidt, men slet ikke nok osv. Der er ikke kommet bare halvdelen af alt det, man har lovet fra demokraternes side. Så hvad er det? Og der er mere og mere, der tyder på, at det, der sker, er, at republikanernes dagsorden, deres angreb på de bærende institutioner i det amerikanske samfund og deres manglende respekt for det amerikanske demokrati. Man respekterer jo ikke et demokrati, når man, og det samfund, man er en del af, når man hele tiden render rundt og fortæller alle, at de valg, man afvikler, er fup og fidus, og resultatet virker ikke. At det er lige så meget den udvikling, der driver, at demokraterne har fået et løft, så at sige, at det er republikanernes underlige strategi, der har konsekvenser for demokraterne. Og vi så også NBC News i en stor meningsmåling her i weekenden. Havde mange interessante oplysninger i den store måling, de lavede, men de to, som jeg hæftede mig mest ved, det var, at når du spørger de amerikanske vælgere om, hvilke emner de synes er vigtige, så var der sket to store hop for to dagsordner, som altid er sådan oppe i top 10, men altså som nu var hoppet til nummer 1 og nummer 2. Og nummer 1 for vælgerne, for 57% af de amerikanske vælgere, det var demokratiets fremtid, og nummer 2, det var abort. Og det kan vi sige, at abort ligger jo altid sådan pænt højt på den amerikanske dagsorden, men noget meget tyder på, at højesterets afgørelse i juni måned om at den føderale ret til abort ikke længere var der, men det var noget, den enkelte delstat selv måtte bestemme, at det har virkelig mobiliseret de demokratiske... Jamen det er der ingen tvivl om. Vi så jo, da man i Kansas skulle stemme om abortspørgsmålet, Kansas er en forholdsvis socialkonservativ stat i USA, at der gik det altså helt anderledes end socialkonservative republikanere havde forestillet sig. Så der er jo også politik, som demokraterne kan samles om, og der er en udvikling i USA, både hvad angår, hvilken slags land skal vi være, stoler vi på vores lands institutioner, og så hele værdispørgsmålet omkring abort, og det giver demokraterne luft. Men vi har stadigvæk at gøre selvfølgelig med målinger nogle uger før, en hel del uger før det midtvejsvalg, der kommer i starten af november måned. Men altså gennemsnitten af målingerne tyder på et rigtig godt valg for demokraterne til senatet. Stadigvæk et lille flertal, lidt mere tiltro til, at republikanerne vinder repræsentanternes hus, end at demokraterne gør det. Men tingene bevæger sig i den retning, og det er højst overraskende. For det første, fordi midtvejsvalg det første efter en præsident er trådt til, så den historisk set næsten altid, ikke altid, men næsten altid giver den siddende præsidentsparti en på sinkadusen, for nu at sige det, som det er. Den dårlige approval rating, ja, som præsidenten har haft hele tiden, er det jo højst over. Hvis republikanerne får et midtvejsvalg, som i lang tid lignede en kæmpe sejr til dem, hvis de får et dårligt midtvejsvalg, og ikke rigtig kan gøre noget ved det, man har jo det tyndeste tænkelige flertal for demokraterne i senatet. Der er 50 senatorer, der er republikanere, og der er 50 senatorer, der er demokrater, og den, der stemmer, som kan bryde den lighed i stemmer mellem de to blokker, det er senats formand, og det er Kamala Harris, der sidder der som vicepræsident. Så man kan ikke have et tyndere flertal der, så der var alle mulige håb hos republikanerne om, at der kunne man vinde, og så vil man selvfølgelig gerne gøre sin stilling i repræsentanternes hus endnu stærkere hos republikanerne, og meget tyder på, at det vil blive nemt for dem. Det at sætte det over styr, selvom der ikke er nogen politik, der rigtig går en imod, til trods for, at man har en svag præsident, og til trods for, at man har en udvikling af det, der er allervigtigst for amerikanske vælgere, nemlig deres private økonomi, der er negativ, at man ikke kan udnytte det som republikaner, det bør jo få nogen af dem til at standse op og sige, måske er det ikke så klogt at være så tæt, så koblet op på Trumps politiske dagsorden, hvis det her det bliver resultatet af det. Mads, lad os lige prøve at følge et af de senatsvalg, som vi har talt meget om, fordi jeg på en eller anden, for det første er det dybt fascinerende, det er det, der foregår i Pennsylvania. Det er det af mange årsager, men det er blandt andet, fordi de to kandidater, John Fetterman og Dr. Oz, er en klassekamp. Det er simpelthen en rigtig klassekamp, og de er to kontroversielle, anderledes typer af politikere, begge to. Og så er det sådan et sted, hvor republikanerne nok havde regnet med, at de kunne vinde. Nu fører Fetterman med sådan 5-10% point i målingerne, men det er jo en helt vild. Du har ret i en klassekamp, fordi John Fetterman lyder meget venstreorienteret i sin på amerikansk kampagne. Og prøv at høre, det udnyttede på amerikansk venstreorienteret. Han ville blive eksploderet af alle venstrefløjspartier. Prøv at høre den her. Ja, det vil han også, men i en amerikansk sammenhæng, der er han der. Prøv at høre, hvordan Dr. Oz i en af sine angrebsreklamer tilbage på John Fetterman forsøger at udnytte det. Prøv at høre en reklame her fra Dr. Oz. Radical socialist John Fetterman's agenda. Spend trillions more than Biden, making inflation worse. Eliminate life sentences for murderers, making us less safe. The radical left has gone crazy. They even wasted COVID relief money on golf courses, ski slopes, and luxury hotels, sticking us with the bill. Crazy ideas from radical politicians. And Fetterman's the craziest. Time for a change. I'm Dr. Oz, and I approve this message. Ja, det vi ser på billederne i den her, det er et sådan underliggende politik, det er, vi ser John Fetterman tydeligt i sådan nogle, hvor han har sådan et flammende ansigtsudtryk, og så ind imellem så ser vi Nancy Pelosi og Alexandria Ocasio-Cortez sidde med det der sådan lidt hysteriske grin bagved, mens han taler om the crazy radical socialist, og så siger han jo så, at Fetterman er den allerværste, altså værre end AOC. Det ser ud som om, det bliver hans spor nu, ja, Dr. Oz. Men nu er Fetterman jo bare ikke på den måde en af dem, han bliver sat op med her. Han tilhører ikke den fløj i det demokratiske parti, så det er jo et lidt risikabelt angreb, fordi Fetterman skal jo sådan set bare have rullet ud, hvem han er. Og det ved man jo godt i Pennsylvania. Han er jo ikke et ukendt blad. Det er altid svært, når man vil gøre en modstander til noget, de ikke er. Jeg er spændt på, om det lykkes. Det virker meget disparat på mig. så husker vi jo, fordi vi spillede det klip for et par gange siden, det klip, hvor Dr. Oz havde lavet en reklame, hvor han var ude og købe ind til Crudités, hvilket har helt åbenlyst gjort ham til grin hos mange mennesker. Op. Men præcis, det blev det mest søgte ord på Google i et helt døgn. Nu har Dr. Oz, som jo hedder Dr. Oz, fordi han er doktor tv-læge, han har jo så fået sagt, at hvis bare John Fetterman havde spist lidt flere grøntsager, lidt mere sundt, så ville han ikke have landet på hospitalet, som han jo gjorde her før sommerferien, fordi han fik et slagtilfælde. Og vi må jo også sige, Mads, at John Fetterman, han er det, man kalder en stor mand. Og det fik så John Fetterman til at svare ham, at det synes han var et angreb under bæltestedet. Men vi kan vel godt være enige om, at John Fetterman, han fører ikke ligefrem den pæneste af alle valgkampe. Altså, amerikanske valgkampe er jo så voldsomme, at nogle gange kan man blive forundret over, hvad man kan blive stødt på manchetterne over i USA, for han holder sig jo ikke igen, John Fetterman. Han gør, hvad han kan for at fremstille Dr. Oz som en verdensfjerns overklasse type, der har huse over hele USA og ikke har nogen som helst forbindelse til almindelige mennesker. Og det gør han på en ret voldsom façon, hvis man skal være helt ærlig. Og lad os bare lige tage et klip, der spiller op til det, fordi det her, det er en reklame, som Fetterman har lavet her forleden dag, hvor han, altså, vi spiller bare lidt af den, men der hører vi altså en række sådan klip fra amerikanske reality-tv-shows, hvor man ser nogle kvinder, der sidder og diskuterer det der med, hvor mange huse man egentlig har. Lad os lige spille lidt af det her. I have a few houses I don't go to. I've never been in it. Well, have you ever been to it? No. How do you own a home that you don't know the address to and you've never been there? No, I asked. I asked about the home or property in La Quinta, and I never got a straight answer. There's stuff that gets bought, and you don't know sometimes. Ja, den bliver ved på den her måde, Mads, hvor vi ser alle de her krydsklip mellem virkelige hændelser med Dr. Oz, og så simpelthen de her reality shows, hvor folk, kvinder, sidder og undrer sig over, at der er nogen, de kender, der har et hus, som de ikke kan huske, de har, og alt det her. Altså, han bruger hele tiden John Fetterman, det der med at placere Dr. Oz ind i sådan en reality-verden, og så sådan en verden af overklasse, hvor man ikke aner, hvor mange huse man ejer. Vi skal lige rekapitulere her. Alt det starter, fordi Dr. Oz bliver spurgt, hvor mange huse han ejer, homes retter, og så siger han 2, og så viser det sig, at han har 10, og så forklarer han sig så, at de sidste 8 af dem, det er så nærmest en slags spekulationsobjekter, hvilket ikke gjorde sagen bedre. Og så har, skal vi også lige sige, Dr. Oz slået hårdt tilbage til John Fetterman og sagt, vi kan jo ikke alle sammen få foræret et hus af vores forældre, som John Fetterman. Men altså, jeg ved ikke, hvor mange hus du ejer, David, men det er jo de fleste mennesker, både i Danmark, men bestemt også i Pennsylvania, de er glade, hvis de ejer et hus. Og det er et mål for mange at eje det ene hus. Ja. Jeg tror, hvis man spurgte dem, om de gerne vil eje flere huse, tror jeg ikke, de vil have noget imod at gøre, men de vil også vide, at det vil være sådan økonomisk usædvanligt for dem. Og det, at Dr. Oz ejer nogle meget store, dyre huse, og i flere forskellige lande og så videre, det er jo noget, der, altså, det er ikke, det vil måske gå, hvis man stiller op i Miami, og til dels også i andre steder, men det, vi taler om en stat her, som jo er kendt for nogle af de største, Pennsylvania ligger i industribæltet, det er arbejderklasse, det er nogle af de største industribyer, der findes i USA, en by som Pittsburgh eksempelvis. Philadelphia er også en tidligere industriby. Det er de mennesker, der bor og arbejder der, de har meget svært ved at identificere sig med en, der ejer så mange huse, at man ikke kan huske adresserne på dem. Det er ikke noget, der minder om deres hverdag. Og lad os lige tage en mere reklame, der er kommet, så skal vi nok forlade Dr. Oz og Fetterman, selvom den er så fascinerende en kamp deroppe. Det her, det er altså en reklame, som er indrykket af en pack, der støtter Fetterman, altså ikke af Fetterman selv. Den handler om Dr. Oz, og det har vi også tit talt om her i programmet, hans noget tætte bånd til sit andet hjemland, nemlig Tyrkiet. Prøv at høre den her. Pennsylvania Republican Senate candidate Mehmet Oz still won't renounce his Turkish citizenship. He spent years serving in the Turkish military. He's paid millions by Turkey's national airline, And he's cozy with Turkey's authoritarian leader, Recep Tayyip Erdogan, who has all but turned Turkey into a theocracy. That's why it's so alarming that Mehmet Oz is a member of the Diyanet Mosque. Unlike traditional mosques, Diyanet is directly funded and operated by the Turkish regime. Why would a Turkish citizen, who served in the Turkish military, is paid millions by Turkey's national airline, is close with the Turkish dictator, and attends the Turkish theocracy's government ministry, want to be a United States senator? Mehmet Oz is too dangerous to be in the U.S. Senate. Pennsylvania, reject Mehmet Oz in 2022. Ja, Mads, den her reklame, den kører jo på et tema, som ofte dukker op i amerikansk politik. Vi skal helt tilbage til filmen Kandidaten fra Manchuria, altså at der sådan er sådan en eller anden fremmed magt, der styrer en politiker. Og i det her tilfælde må man jo bare sige, at Mehmet Oz, han har altså tætte bånd. Ja, det har han, og han har rødder i Tyrkiet, så der er jo ikke så meget der, som er hemmeligt. Men det, der selvfølgelig er... usædvanligt her, det er jo, at USA er jo et land, som har fået indvandrere mange steder fra. Men det er også et land, der har været i krig med terrorister og international terrorisme, og i den forbindelse har deres forhold til den muslimske del af verden jo været... noget, der har fyldt meget, og jeg opfatter det her som sådan en under radaren og ikke nogen særlig nuanceret under radaren angreb på os, hvor han hvor man mere eller mindre direkte siger, altså I skal lige huske at Mehmet Oz, han er ikke sådan klassisk amerikaner, han er egentlig fra Mellemøsten, han er muslim, og det er det budskab, man vil sende. Han er ikke, som mange i det her land er, hvid kristen. Han er noget andet, og jeg tror, det er, hvis man skal tale om noget, der er under bæltestedet, så vil jeg da nok synes, at den her reklame, den er et godt bidrag til at få valgkampen helt andet, hvor den ikke burde være. Og vi skal selvfølgelig sige, at John Fetterman, han kan vælge, hvis han vil, at lægge armslængde til at sige, det er slet ikke mig, det er bare nogen, der støtter mig, det kan jeg ikke gøre noget. Det er den klassiske amerikanske valgkampsteknik, at man får nogen andre end sig selv til at lave de her reklamer, og man kan formentlig aldrig bevise, at han har haft noget med den at gøre, og det er simpelthen heller ikke sikkert, han har, men det er klassisk amerikansk valgkampsteknik, at nogen andre end ens egen kampagne leverer de her hårde stærker. Man husker, at han også har jo faktisk flere gange talt om sin tro, og han... Han skulle efter sigende komme fra en forholdsvis religiøs familie, men er jo selv gift med en kristen. De har to børn sammen, og de er også kristne. Så det her forsøg på at gøre ham til en, der er en sådan meget strengt praktiserende muslim, det er... Det tåler ikke sådan, at man går nærmere ind i en analyse af, hvad der menes med det. Det ser heller ikke sådan ud, når man følger hans liv i al almindelighed, at det er der, han er. Lad os lige holde fast i et andet senatsvalg. Jeg skal lige sige, at når vi taler om, at det ser ud som om, at demokraterne får et rigtig godt senatsvalg, så er det jo simpelthen fordi meningsmålingerne i de delstater, hvor der skal være senatsvalg, de tipper i de afgørende steder i øjeblikket hen til demokraternes side. Blandt andet ser selv Marco Rubio nede i Florida ud til at være i problemer. Men et sted, hvor det også har set ud, som om demokraterne måske kunne vinde et overraskende sejr, det er i Ohio. Men i de sidste par målinger, Mads, der har hvad hedder han, J.D. Vance faktisk rykket forbi den demokratiske kandidat. Så måske er det et sted, hvor republikanerne alligevel... Ja, altså det ser ud til at blive meget tæt mange steder, og meget mere interessant mange steder, man har regnet med, at hvis der kommer sådan en demokratisk bølge i sådan lige op til valget og begyndende nu, så kan det jo sætte sig rigtig, rigtig tungt på resultatet mange steder, hvor man har en del kandidater, som vi regner som ret sikre medlemmer af kongressen i det ene eller andet kammer, som pludselig kan komme i farezonen. Og det kan faktisk gå begge veje mange steder, fordi det bliver tæt, og det betyder selvfølgelig også, at tætte valg, så kommer der meget aktivitet i valgkampen til allersidst. Men altså en ting, der selvfølgelig fylder kolossalt meget i USA, og som muligvis er med til at skade det republikanske partis kandidater, det er selvfølgelig hele affæren omkring FBI's ransagning af Trumps bolig i Mar-a-Lago, og hvad det er for nogle dokumenter, de har fået, hvor hemmelige var de, hvor slemt var det. Hele den her retssag kører frem og tilbage, og det vi jo bare ikke må underkende i den debat, det er, at der er et meget stort antal amerikanere, der står bag ekspræsident Trump i hans afvisning af den her sag. Og lad os lige prøve at høre et par eksempler på fremtrædende folk. Det her er en kandidat til kongressen i Florida, der hedder Martin Hyde, som er republikaner, der siger det her forleden dag i en reklame. When they turned up at Mar-a-Lago and raided the home of President Trump, that was an assault on every one of the 75 million people that voted for Donald Trump. It was an assault on democracy. These people will stop at nothing. I wish they'd turn up at my home, because they'd have gone home in a body bag. Det må man sige. Det er jo lidt hårdt, det sidste, han siger, Mads, for han siger, hvis de var kommet til mig, så ønskede de var kommet hos mig, fordi så var de kommet ud i en ligepose, ja. Så kan man da skudt dem. Det er simpelthen det. Ja, det er det, han siger. Og i grunden til, at jeg spiller det, det er fordi, det er jo ikke et sådan, nu er det måske lidt voldsomt sagt, men det er jo et synspunkt, som med lidt pænere ord måske deles officielt af de fleste republikanere på nogen. De bakker op om Donald Trump, og det er vel noget, de også har tænkt, at det bliver man nødt til at gøre, hvis man vil undgå, at Donald Trump blander sig i deres valgkamp, så er det nok noget, der er påkrævet der. Jeg tror, Donald Trump er meget opmærksom på, hvem der hjælper ham, og hvem han synes gør det modsatte. Og det er nok også derfor, at vi oplever det her, den her vending, der er i midtvejsvalget, at de har koblet sig så meget på Donald Trumps fortællinger, at de jo også ejer hans nederlag, og det er jo de fleste almindelige amerikanere kan jo godt se, at der er noget galt med meget af det, Trump siger. Måske ikke alt sammen, men det betyder så selv, at det er kun sådan en rabiat gruppe, der faktisk tror, at der har været et kup mod Donald Trump i sin tid, eksempelvis. Men en rabiat gruppe er en pæn stor størrelse, skal vi dog huske at sige. Som hele tiden får mere og mere opbakning fra almindelige republikanere, som privat siger det stik modsatte af det, de siger offentligt. Det er også rigtig underligt. Ja. I den NBC-måling, store måling, som jeg omtalte før, der er det også sådan næsten 60% af den amerikanske befolkning, og det vil jo sige, at vi rækker langt ind i republikanske rækker, men dog ikke dem alle sammen, siger, at de synes, at den undersøgelse, der nu er i gang omkring ekspræsidentens tilbageholden af papirer, han fik, mens han var i Det Hvide Hus, at den skal fortsætte. Altså, der er en ret pæn opbakning til, at den undersøgelse, den ransagning, den retssag, der skal køre, faktisk er i orden og nødvendig at fortsætte. Det er jo et tal, der understreger, at Trump ganske vist altid har en meget stor og meget solid base på mange millioner amerikanere. Men det er, som om han har svært ved at bryde over den base. Måske fordi det kræver, altså flere at man skal sig. Tro på noget, som er svært at bevise i virkeligheden. Det tror jeg egentlig, og det er jeg glad for, at det er svært at gøre større end det er tilfældet. Lad os lige tage et sidste klip i den her retning med en person, der stadigvæk står Trump nær, nemlig Steve Bannon, der i sit show The War Room her fortæller, hvad der skal ske, når republikanerne vinder magten igen. The FBI is a Gestapo. the Justice Department. Merrick Garland, you're going to go to prison, brother. We're going to be so relentless when we take power this year on your impeachment. But then after your impeachment to file criminal charges against you, you people are pure and entire scum. OK, you have weaponized this from the beginning. You're trying to criminalize against Trump. The only way you know you can stop MAGA and stop the ascendant movement of MAGA is quite simply, you're going to try to use law for it. Well, it's not going to work. We're not going to tolerate it. OK, that's it. We're going to massively win at the polls. Then we're going to impeach you guys. Then we're going to put you in prison. OK, because you people are a disgrace. And what you've done here behind the scenes, your little sneaky thing on this presidential records, on this archives, is absolutely outrageous. Ja, her kan vi igen sige, der bliver gået til den af sådan en slags uofficiel talsmand for eller i hvert fald en selvudnævnt uofficiel talsmand for ekspræsident Trump. Han siger simpelthen, at FBI er Gestapo. Han siger, at Garland, det er jo justitsministeren, der jo selv har sagt, han har selv godkendt ransagningen af Mar-a-Lago, at han ikke bare vil blive impeached, altså sat for en rigsret og fjernet, når republikanerne, efter Bannerens mening, vil få flertal efter midtvejsvalget. Han vil efterfølgende også blive sat i fængsel, altså ved en civil retssag. Det er jo sådan, det her, det er MAGA-sprog. Ja, det er det, og det er sådan, ufiltret. Man taler i det der talkshow America, der bakker op om præsidenten, og det er det, der gør, at mange mennesker derude, og alt for mange, som du også siger, tror på det her. Men det er jo også det, der gør, at der også er mange, når de sådan hører lidt af det her, der tænker, hvad i alverden er, der foregår med vores land? Sikkert noget nonsens, det bliver vi jo nødt til at bekæmpe, til trods for, at vi har en præsident, der måske kun periodisk er energisk nok til at være præsident, og trods for, at der er meget, vi ønskede skulle stå anderledes, eller politisk kunne bevæge sig hurtigere, så det her er i hvert fald ikke det spor, vi vil ned af. Vi skal også lige sige, Mads, for vi talte jo om det sidste uge, for der optog vi den dag, hvor der var primærvalg i Wyoming, hvor Liz Cheney var udsat for et overtagelsesforsøg, han har sagt, fra en Trump-kandidat, Hatesman. Der sagde vi jo, som det var, det så ud, som om Hatesman ville vinde stort. Det gjorde hun også. Liz Cheney tabte stort i det her primærvalg hos republikanerne, og er derfor færdig som medlem af kongressen, når det nye år starter. Hun er der altså stadigvæk indtil, hun er der året ude. Ikke? Men det betød jo, at mange alligevel sagde, hvor er det fantastisk, at Liz Cheney tager den her kamp mod Trump. Og så var der en måling, jeg ved ikke, om du så den, Mads. Hvad nu hvis vi sætter tre op imod hinanden? Altså, du kan stemme til et præsidentvalg på Biden, på Trump eller på Liz Cheney. Den havde YouGov lavet en stor måling på, og det interessante ved den var, at Liz Cheney ganske vist fik mange stemmer, men hun tog dem stort set alle sammen fra Joe Biden. Og derved så ville i det setup, så ville det være fordel for Donald Trump. Jeg har haft en forestilling om, at Cheney talte til en del af det republikanske parti, som man så kunne give et alternativ til Trump. Men i virkeligheden taler hun mest til midtersøgende demokrater, som så får et alternativ til Joe Biden, og det var en streg i regning. Mads, vi skal lige tage her til sidst i udsendelsen en historie, som jeg faldt over i den forløbende uge i en af de amerikanske aviser, hvor ham, der var stabschef for John McCain i mange år, han er ude og ytre sit ubehag ved den måde, det republikanske parti er i dag, og så siger han undervejs i det her interview, jeg er bange for, at det republikanske parti i dag er ved at falde helt fra hinanden. Er vi i virkeligheden, siger han så, er vi i virkeligheden ved at opleve den situation, der opstod omkring partiet The Whigs i sin tid? Så fortæl os lige, Mads, hvis du kan det. Hvad var det, der skete med The Whigs i USA? The Whigs bryder sammen som parti. De var, altså, der er også et Whig-parti i England, og det skal man ikke sådan lade sig forstyrre af. Lederne af The Whig Party i USA, de var vel det, man sådan kan kalde traditionelle konservative. I hvert fald sådan, som det begreb gav mening i midten af det 19. århundrede. Og de findes som et alternativ til demokraterne i USA, det demokratiske parti. Og det, på det tidspunkt, hvor The Whig Party findes, der er de den balance, der er, det er, at der er Whigs, og så er der demokrater. De to står over for hinanden i det her topartis system. Og de har jo sådan deres storhedstid i den periode, hvor man har ledere som Henry Clay og Daniel Webster, og senere får man valgt også et par præsidenter. William Henry Harrison, ikke så succesfuld, fordi han dør ret kort tid efter, at han har talt til sin indsættelse, så dør William Henry Harrison, men ikke desto mindre man får ham valgt, og senere en præsident, der hedder Zachary Taylor. Så man har sådan en periode der i 1800-tallet, i starten af 1800-tallet, indtil hvor partiet er stærkt, og så kollapser det. Altså, hvis man, hvornår bliver det skabt? Jamen, det gør det sådan i 1830'erne. Og allerede i 1853-56 taler man om, at der kollapser partiet og forsvinder så igen. Så man har sådan en parti, der har en kort og meget turbulent levetid i USA, for så at da de forsvinder og ryger af banen i 1856, så bliver det republikanske parti etableret og overtager nogle af deres dagsordner og overtager den rolle som hovedudfordrer til det andet parti, som ikke er kollapset og som er verdens ældste eksisterende politiske parti, nemlig det demokratiske parti. Og der, så republikanerne kommer efter The Whig Party. Og når så ham her, stabschefen igennem mange år for John McCain, han siger, jeg er bange for, vi befinder os, det republikanske parti, lige nu i sådan en situation, hvor vi er the Whigs i deres sidste år, altså, inden de rigtig er klar over, de i hvert fald fra hinanden, lige pludselig så mister de opbakning, fordi de ikke kan hænge sammen længere. Så er det altså en reference til, at bare fordi man har været et vigtigt og stort parti i mange årtier, så er det ikke en given sag. Nej, nu skal man sige, at the Whig Party var en populistisk bevægelse, der var drevet af mange ting. Vi har jo talt om Andrew Jackson tidligere, og meget af det, der satte dem i gang, var, at de var anti-Andrew Jackson, altså anti-Jacksonianism, vil man kalde det på amerikansk. Og da Andrew Jackson sådan ånd jo forlader amerikansk politik, så at noget af deres eksistensberettigelse, så går den også op i røg. Og jeg tror, det, der måske er The Whig Party's store problem, er, at de får aldrig udviklet en klar identitet, og derfor kan man sige, når man er skabt som reaktion på noget andet, og det andet så ikke fylder så meget mere af gode grunde, fordi præsident Jackson er væk, så bliver ens betydning også hurtigt en, der bliver revurderet af vælgerne. Og det kender man også fra dansk politik, at hvis et parti ikke har sådan en rodfæstet ideologi, der går tilbage til en af de store sådan ismer, der findes, og en måde at fortolke dem på, men mere sådan er opstået på baggrund af enkeltsager eller enkeltpersoner, jamen så har de ikke samme levekraft. Og det er det, der sker for The Whig Party. Der vil jeg sige, at republikanerne er trods alt i hvert fald i sin ikke-trumpske form, så er det ikke som The Whig Party er, eller var. En sidste ting i vores program i dag, Mads, det er, at Jared Kushner, altså Donald Trumps svigersøn, han er ved at udgive sine erindringer, og i den fortæller han en opløsning, som alligevel overrasker mig, nemlig når Donald Trump, han er på McDonald's. Jeg ved ikke, hvor tit han er det, eller han får leveret fra McDonald's. Så har han en favoritmenu, og den bliver simpelthen afsløret der. Jeg troede jo, at det ville være en Big Mac, pomfritter og en Diet Coke, men det er det ikke. Det er en Big Mac, men det er også en Filet-O-Fish. Og så er det også pomfritter selvfølgelig, og så er det en vanilje milkshake. Så jeg synes, det overraskede masser. Jeg synes, Filet-O-Fish er en... Det vil jeg sige. Det er en fantastisk burger. Og jeg har... den er sådan den hemmelige juvel på McDonald's menu. Så jeg er rendyrket trumpist lige på det punkt. Ja, det kan godt være, men er du ikke overrasket over, at Trump, der sætter pris på en well done steak, han lægger en fisk ind? Ja, det ved jeg ikke, fordi den fisk, man lægger ind i, altså det, man sidder jo ikke og tænker meget over, nu spiser jeg fisk, når man spiser en filet fisk. Man tænker jo mere over, at man spiser noget, der er blevet, altså frityrstegt, vil jeg nok sige. Det kan være, jeg skal prøve den. I hvert fald så er det en af de synes, mindre det spektakulære fiskens, overraskelser, eller hvad hedder det, afsløringer i bogen. Er ikke så meget det stykke torsk, der er frityrstegt i midten. Det er den tartarsauce, som er ret fin, der er i filetfisken. Tartarsauce er jo et fint ord for remoulade. Nej, ikke helt, David. Men det er rigtigt, at der er en hovedingrediens i begge to, der går igen, nemlig syltet agurker, ikke? Godt. Vi er færdige med denne uges udgave af kampagnesporet. Mads Fuglede, David Træs og producer Peter siger tak for denne uge, og vi er tilbage igen næste uge. En af dine bedste medarbejdere har lige sagt op. Heldigvis behøver du ikke være tankelæser for at undgå det i fremtiden. WinningTemp indsamler data gennem hyppige og anonyme medarbejderundersøgelser, så du lettere kan mærke pulsen på dine medarbejdere og støtte der, hvor der er behov. Kunder som Alfa Laval, Orkla og Volvo bruger allerede WinningTemp og ser, at det øger trivsel, reducerer turnover og hjælper med at fastholde talenter. Få gratis gennemgang allerede i dag på winningtemp.com.